wat ik meegemaakt heb is zeg maar, ik had een ritje naar Rotterdam. En er was toevallig in Rotterdam heb je zeg maar die film. Hoe noem je zo'n première. Ja. En ik moest naar Rotterdam en ik had nog een grotere auto. In ieder geval aan de achterkant was het wat breder achter zit. Dus ook wel wat, maar oké, dit was niet zo breed als die Scorpio. En ben je aan het rijden en ineens zie ik twee benen zo op mijn hoedenplank. Ik denk, wat is dit nou weer? Dus ik zeg, hi, hallo, wat zijn jullie aan het doen? Dat is gewoon aan het krikken. Taxichauffeur Alfred, een potige, langharige Amsterdammer die al 23 jaar rondrijdt in zijn Mercedes door Amsterdam. Ik wou wel eens gehad dat ik dacht van, nou, nu krijg ik klap van mijn bek. Ja. Maar, of mensen gehad die weg zijn gerend of wat dan ook. Ja, ook. Een paar keer. Ik rijd 23 jaar, dat is drie keer gebeurd. Nee. Een jongen ook, weet je, amicale jongen, kun je mee, weet je, rij maar over de ring hoor, naar Noord en blablabla. Bla, bla. Uiteindelijk zegt hij, ja ik moet even pinnen, nou, dus ik houd het in de gaten en wat, weg was hij. Nee. Maar ik woon toevallig in Noord, dus ik ken wat mensen, maar ik heb hem ook opgehaald bij een adres. Dus ik heb dat via zo'n telefoonnummer opgevraagd, weet je, of je telefoon, op dat adres een telefoonnummer is. En ja hoor, dus ik bel op, ik zeg nou zo en zo. Hij zegt ermee, nou kom maar bij mijn geld over. Het was in de Vechtstraat. Dus dat is wel. Dus ik had uiteindelijk toch nog mijn geld. En ik zeg maar, hij zegt, wat ga je doen met die jongen als je hem ziet? Ik zeg, nou, ik pak hem wel eventjes aan. Ik bedoel, ja, misschien doet hij dit wel vaker, weet je. Nee. Ik heb heel lang geleden ouders een vrouw vervoerd. En die was ook zomaar in einde verdwenen. En ik denk, nou, die komt nog wel terug. Dus dan ga je kijken, nou, die kwam niet meer terug. En 10 jaar later, of misschien wel 12 jaar later, krijg ik ook weer een vrouw in de auto. En die doet precies hetzelfde. Ik denk, shit, dat is die vrouw van 12 jaar geleden. Ik denk, tijdjes. Op precies dezelfde. Ja, precies dezelfde manier ook. Ook zo, weet je, op weg. Maar ja. je had het gewoon niet. Ja, weet je wat het is? Ik heb liever dat ze me zeg maar dat ze weglopen dan dat je mensen je rug krijgt of een pistool op je voorhoofd of werk. Heb je nooit bedreigd of wat dan ook? Nee. Ik ben dan, wat dat betreft ben ik in die 23 jaar nog nooit bedreigd. Wel heb ik meegemaakt, collega's? Of, Ja, collega's. Schoten, overleden. Vroeger hadden wij een mobilefoon. Ja. En dan hoor je echt op de, tenminste de centrale horen net, van wat er gebeurde in die auto. Ja, dat is gewoon vermoord. Daar is een hard dienst ook. Weet je, dus je hoorde exact wat er allemaal gebeurde in de auto. Maar ik heb wat dat betreft mijn broer daarentegen wel weer in 2 maanden tijd overvallen, weet je wel. Dus mes op zijn keil en de tweede keer was zeg maar met pepperspray en zijn portemonnee weg. En de eerste keer was het precies zo, een mes en ook... Ziekelijk hoor. Ja, ja, weet je wat het is, daar doe je niks aan. Nee. Dat is nou eenmaal zo'n beroep, hè? Nee. Dit is, ja, je bent vrij overvalgevoelig, hè? Weet dat. Ja, en ja, ik weet ook niet wat ik zelf doe, hoor. Als ik heb zelf niks in mijn auto. Nee. En het is tot nu toe is het nog, ja, ik heb legale boksbeugels. Misschien helpt dat een beetje. Ja, ik kan wel een aardige tik mee uit. Ja, het is nog steeds niet gebeurd. Dus, nee. Het is best wel een zwaar apparaat.